بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه، وبعد. إخوة في الله، كما تلوسكي موضوع جانا أم يتوى شيخويتو أبو أيمن الشيرازي الشافعي وفقه الله. اليوم pia tumesikiliza maudhui ambayo wamezungumzia Sheikh Abu Abdul Wahhab Al-Hammadi hafidhahu Allah azza wa jalla, maudhui ambazo zinazungumzia kwa ujumla wake kuhusiana na uhakika wa Mashia. Tukiwa katika hizi na dua zetu ambazo ziko chini ya unwani fadhail sahaba, kutaja fadhila za masahaba. Lakini kiwa tunataja fadhila za masahaba, tunawataja wale ambao ni maadui wa masahaba, nao ni Mashia. Sasa yale mliyasikia jana kwa wale waliohudhuria, na haya ambao mmeyasikia leo kwa nyote mliokuwepo, ambayo yote yanawahusu Mashia, na kwamba wao wanawakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, na wanawalaani masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, na wanawatuhumu mambo mabaya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa je, sisi kama Shafi'iyya, sisi Shafi'iyya tuna maulama wetu. Je, hao maulama wa Shafi'iyya wanasemaje kuhusiana na Mashia? Yaani, jalia wewe Mashia unawaona wako vizuri, rudi kwa maimamu wako, kuanzia kwa Imamu Shafi rahimahullahu taala, yeye anawasemaje Mashia, ili uweze kumfuata vizuri Imamu Shafi'i ambaye ni imamu wetu na ni mwanachuoni ambaye ni mutabara, ambaye amekuja kwa lengo la kuifundisha dini ya Allah subhanahu wa taala. Leo biidhnillahi azza wa jalla ndasoma aqwal za maulama wa Shafi'iyya peke yake kuhusiana na Mashia. Imamu Shafi rahimahullah, katika kauli yake ya kwanza, anaelezea kwamba Mashia huwa ni waongo, akiwa ana maana kwamba neno lolote ambalo linatoka kwa Shia, jambo lolote ambalo linatoka kwa Shia, elewa kwamba ni la uongo, hakuna ukweli kitu chochote. Anasema Imamu Shafi rahimahullahu taala, kama alivyopokea al-Imamu al-Bayhaqi rahimahullah katika sunani yake, anasema qala al-Imamu Shafi'i lam ara ahadan, sijaona mtu yoyote min ashabi al-ahwa, katika watu ambao ni watu wa matamanio, ambao wanafata matamanio, akdhaba fi da'wa, ambaye ni muongo katika madai, yani akiwa na madai, ana madai ya uongo, kama mnavyomuona dalala, anadai kwamba hawatukani masahaba, Mashia hawatukani masahaba, hali ya kuwa tumesomewa akwali za maulama wao wa zamani ya kuwa wao wanawatukana masahaba. Sasa wao ni waongo katika madai, wala ashadda bizur, wala Imamu Shafi anasema sijaona wale ambao wana uzushi ambao ni mwingi mina rafidha kuliko Mashia. Kwamba na Imamu Shafi rahimahullahu taala aelezea manhaji ya Mashia katika mambo, kwamba wao huwa ni waongo na hakuna muongo kama wao. Pia anasema Imamu Shafi rahimahullahu taala alipokuwa anawazungumzia Mashia, anasema lau kama Shia amehudhuria vita, yakulu Shafi rahimahullah fi rafidhi yadhuru alwaqa'ata. Anasema Imam Shafi rahimahullah kuhusiana na Shia ambaye amehudhuria vita, amehudhuria vita na Waislamu fi sabilillah, je, watakapokuwa wamepata ngawira, Shia anapewa au hapewi? Imam Shafi rahimahullah ta'ala ajibu asema, la yu'dha min al-fai shay'a, hatopewa katika ngawira kitu chochote. Shia hatopewa katika ngawira kitu chochote. Anaendelea anasema kwa nini apewe? Anasema li'anna Allah ta'ala dhakara ayat al-fai, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja aya ya kugawa fai, ya kugawa ngawira na zile mali ambazo zilipatikana kutoka kwa makafiri. Thumma qala, kisha akasema Allah, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao wamekuja baada ya masahaba, yaquluna rabbana ighfir lana, wanasema ewe Mola wetu tunakuomba utusamehe sisi, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na uwasamehe ndugu zetu wale ambao wametangulia kwa imani. Ni akina nani ambao sisi wametangulia katika imani, ayuha ikhwa? Ni masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yoyote yule ambaye hawataki msamaha masahaba, yoyote yule ambaye awaombe dua masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa kinyume chake ni kuwalani na kuwasema vibaya, mtu huyo hatopata kitu chochote katika ngawira ambazo zinapatikana kwa Waislamu pale ambapo zinapokuwa zimepatikana kutoka kwa makafiri. Haya ni maneno ya imamu wetu al-Imam Ash-Shafi'i al-Mutallibi rahimahullah. Pia anasema al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, wa man lam yaqul biha, yoyote yule ambaye hatuwaombea msamaha masahaba, wa man lam yaqul biha, yoyote yule ambaye hatuwaombea msamaha masahaba, lam yastahiqa, kama hatostahiki kupewa jambo lolote ambalo wamelipata Waislamu au kutoka katika baitul mali au kutoka katika ngawira. Hii riwaya ameipokea al-Imam Subuki na akaitaja katika kitabu chake At-Tabaqatul Kubra. Qala Yunus ibn Abd al-A'la, anasema Yunus ibn Abd al-A'la, sami'tu Shafi'iyya, nimemsikia Imam Shafi'i, idha dhakara rafidha, Imam Shafi'i nimemsikia anapokuwa awataja mashia. Yunus anasema nimemsikia Imam Shafi'i anapokuwa akiwataja mashia, abahum ashadda al-aib, anawatia dosari, dosari iliyokuwa kubwa. Alikuwa Imam Shafi'i rahimahullah hawataji mashia kwa kheri, alikuwa asemi kama ni wenzetu, alikuwa anawataja kwa ubaya, tena kwa ubaya sana. Haijawahi kutokea Imam Shafi'i rahimahullah akawa anawataja mashia kwa wema, bali alikuwa anawataja mashia kwa nini? Kwa shari. Fayaqulu Shafi'i rahimahullah, anasema Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, hum sharru usaba, hawa ni watu wabaya, ni kipote kibaya. Ukitaka kujua watu wabaya kupitia maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, tambua kwamba watu hawa ni mashia. Imam Shafi'i rahimahullah anamuhusia Ar-Rabi' ambaye ni mwanafunzi wake aliyepokea madhhabu yake ya jadid, anamwambia Imam Shafi'i Ar-Rabi', anasema iqbal minni thalatha, chukua kwangu mimi mambo matatu. Miongoni mwa mambo matatu ambayo Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amemuhusia Ar-Rabi' kwa mambo haya ashikamane nayo na yachukue kwa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, akataja la takhudh fi ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, angalia usiyaingilie mambo ambayo yalijiri katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, usiwaseme na usiwadukane na usiwalani masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Utakapokuwa umewalani masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ukawatukana kama wanavyofanya mashia, ukawasema vibaya kama wanavyofanya mashia, fa inna khasmaka an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, hakika khasimu wako, hakika khasimu wako siku ya kiyama atakuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ukitaka ugomvi na mtume, ukitaka ugomvi na mtume siku ya kiyama, waguse masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unatoka hiyo siku ya kiyama, siku ambayo kutakuwa na kiu kali, waenda waelekea sehemu ambayo kuna mto, kuna haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam al-Kauthar. Unafika kule ili upate maji ya mtume sallallahu alaihi wasallama, ambayo maji hayo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aniyatuhu mithlu nujumi sama, kwamba vyombo vyake vya kunywa maji ni kama unavyoona nyota za mbinguni ni vingi. Unafika pale unazuiwa kwamba hakuna kunywa maji. Mtume anakuambia ondoka. Nini ya Rasulullah, ulikuwa unawatukana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahadharini na kuwatukana masahaba wa mtume. Masahaba ni watu walioishi na mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaposema kwamba mtume, unaposema kwamba masahaba wa mtume walikuwa ni waovu au walikuwa wanakunywa pombe, ina maana mtume alikuwa marafiki zake ni watu wanaokunywa pombe. Leo hii wewe mtu asikwambie kwamba rafiki wewe ni rafiki wa wavuta bangi, wewe ni rafiki wa walevi, wewe ni rafiki wa watu kadha wanywa viroba, utafurahi? Hauwezi kufurahi. Kwa nini? Kwa sababu rafiki anafanya mambo anayoyafanya rafiki yake. Kwa hiyo ni kama vile hawa wanatuambia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama naye alikuwa ni mtabangi, alikuwa ni mnywa pombe, alikuwa kama vile wanavyowasifia wakina Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Na ndio maana Imam Shafi rahimahullahu ta'ala akasema kwamba ikiwa utawasema vibaya masahaba, hasimu wako siku ya kiyama atakuwa ni nani? Ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pia tunahamia kwa Imam Dhahabi رحمه الله تعالى الشافعي. أنا سمع إمام الذهبي رحمه الله من قال لأبي بكر وذويه يا كافر ونكسيما كما أنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه نما صحابة وينزاك كما أني مكافري أكا مويت أبو بكر كافري أكا ويت أما صحابة وينزاك وأني مكافري. فقد باء القائل بالكفر قطعاه, basi huyo mtu aliyesema kwa hakika kabisa atakuwa ni kafiri moja kwa moja. Tunakata moja kwa moja kwamba mtu huyu ambaye amemuita Abu Bakri, mtu huyu ambaye amewaita masahaba kuwa ni makafiri, moja kwa moja yeye ni kafiri. Tunakata moja kwa moja bila ya kumtazama fulani wala alan. Sisi tunawasikiliza maulama wetu wa Kishafii ambao wametangulia, wameandika vitabu, wakawa wametubainishia manhaji na madhehebu yetu ya Shafi kama yanasemaje. Kwa hiyo madhehebu yetu ya Shafi yanatuambia kwamba Mashia si Waislamu, ni makafiri kama Wakristo, ni makafiri kama Mayahudi, ni makafiri kama Makadiani wa ma ila dhalika. Sasa wewe kama unataka madhhab, fa alayka bil madhhab, udkhulu fil madhhab kafa, ingieni kwenye madhhabu ya Shafi moja kwa moja, sio unaingia mguu mbele mwingine unabakia. Unachukua baadhi ya mambo ambayo unaona kwamba yanakubaliana na hawa yako, unayaacha baadhi ya mambo ambayo huyataki. Alafu kisha unaanza kusema kwamba wewe ni Shafii. Wewe Shafii gani? Abadan. Madhhabu ya Shafii kuna usul na vile vile kuna furuu. Zote lazima zipitiwe na zifuatwe kama hivyo. Kwa hiyo hii hapa ya kwamba kafiri ni Mashafii ni katika madhhabu ya Imamu Shafii ambayo yanazingatia na hayana khilafu moja kwa moja. Anaendelea al-Imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, anasema faqad baa al-qa'ilu bil-kufri qad'a bi anna Allah qad radiya 'ani as-sabiqin al-awwalin, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wale ambao waliotangulia katika kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam wa mwanzo. Leo hii ukiulizwa ya ikhwata, ni akina nani ambao walimwamini mwanzo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, utasemaje? Ni masahaba, sio Jalala wala sio Khamenei wala sio nani, ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa wanataka watutoe katika mwenendo wa masahaba ili tuzipate pepo. Mtume amesema kwamba yoyote anayetaka pepo lazima ashikamane na yale ambayo yuko nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Sasa kwa nini wanataka kutoa kwenye dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam? Anaendelea al-Imamu Dhahabi rahimahullah, anaitaja aya anasema, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema was-sabiquna al-awwalun, na wale wa mwanzo, wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, katika muhajirina na ansar, walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, na wale ambao wamewafuata kwa wema, radiyallahu anhum wa radu anhum, Allah amewaridhia na wao pia wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wale ambao Allah kawaridhia masahaba, na wale ambao wanawafuata masahaba kwa wema. Wewe ikiwa unawafuata masahaba kwa wema, insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuridhia. Anasema al-Imamu Zahabi rahimahullahu ta'ala, man sabbaha ula, mwenye kuwatukana hao ambao walimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo, faqad baraza Allah ta'ala bil muharaba, atakuwa amemtangazia vita Allah. Yeyote ambaye anawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtangazia vita Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu anawatukana mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia ayu walikhwa, anasema al-Imam al-Muzani rahimahullah ta'ala, ambaye ni mwanafunzi wa al-Imam al-Shafi'i rahimahullah, wa nuqlisu li kulli rajulin min as-sahabati min al-mahabbati bi qadri alladhi awjaba lahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min at-tafdhil. Na sisi, yani sisi waislam, tunamkokeshea kila mtu katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika mapenzi kwa kiasi ambacho Allah subhanahu, Mtume sallallahu alayhi wa sallama amemfadhilisha huyo sahaba. Tutaanzia kwa Abu Bakar Siddiq, tutamfadhilisha kuliko masahaba wote. Umar tutamfadhilisha kuliko masahaba wote isipokuwa Abu Bakr. Pia atafuatia Uthman, pia atafuatia Ali, pia atafuatia masahaba wengine. Anasema Imamu al-Muzani rahimahullah, thumma lisairi ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam, kisha wengineo katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, min ba'dihim radiyallahu anhu, wale ambao ni baada yao Allah subhanahu wa ta'ala awaridhie. Anaendelea al-Imamu Dhahabi rahim, al-Imamu al-Mudhani rahimahullahu ta'ala, wa yuqalu bi fadlihim, na tutakuwa ni wenye kutaja fadila za masahaba, wa yudhkaru bi mahasini af'alihim, yatatajwa yale mazuri ya vitendo vya masahaba, wa numsiku anil hawdi fima shajara bainahum, na itatubidi tuzuie yale ambayo yalipita kati ya masahaba katika miongoni mwa mambo ambayo walifanyana. Kwa hiyo sisi, jambo ambalo ni la wajibu kwa sisi ni kutaja mema ya masahaba, sio kukaa kuanza kuwatukana na kuanza kusema kwamba si sahaba fulani alifanya kadha, wakati sisi tuna makubwa ambayo tunayafanya na hatutaki mtu yoyote awe ni mwenye kuyataja. Namalizia kwa kauli ya al-Imamu al-Humaydi rahimahullahu ta'ala ash-Shafi'i. Haya maneno ya al-Imamu al-Muzani yapo katika sharhi sunnah. Al-Imamu al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, lamma dhakara as-sahabata, alipokuwa amewataja masahaba, wa annahu yajibu tarahumu alayhim, na kwamba sisi ni wajibu kuwaombea rehma hao masahaba, kwamba tuwaombee rehma masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema falam nu'mar illa bilistighfar lahum, sisi hatukuamrishwa kuhusiana na masahaba isipokuwa kuwaombea msamaha. Faman sabbahum, mwenye kuwatukana hao masahaba, au ahadan minhum, au akamtukana mmoja katika masahaba, falaysa ala sunna, mtu huyo hatakuwa katika sunna, walaysa lahu min alfai haqqun, na wala hatakuwa katika fai na kitu chochote. Tayyib, nimalizie hii kauli muhimu ya al-Imam Samani rahimahullah ta'ala. الإمام السمعان الشافعي رحمه الله نسمع وأجمعت الأمة مولما وكإسلام وتو مكباليانا وأجمعت الأمة مولما وكإسلام وتو مكباليانا على تكفير الإمامية جو يقوى كفريش مشيئة مشيئة ونهيبة إمامية wanaitwa ashia ithnatharia, wanaitwa alqatia, wanaitwa wana majina mbalimbali kutokana na sifa zao mbaya. Kwa hiyo tayib wa ajma'atil umma, na umekubaliana umma, yani maulama, ala takfiri al-imamiyya, juu ya kwa kufundisha mashia. Yani umma maulama wote wamekubaliana. Leo hii ukimsikia mtu anasema kwamba mashia ni waislamu wenzetu, haya maneno ya Imam Samani hapo muda mrefu kitambo, anasema kwamba mashia ni makafiri. Tuyachukue maneno ya mwanachuoni huyu, tukubaliane nayo kwa sababu sisi ni mashafii. Tayib, kwa nini anasema li'annahum ya'taqiduna tadlil as-sahaba? Kwa sababu hawa mashia wanaitakidi kuwa maswahaba wamepotea. Wayunkiruna ijma'ahum, na wanapinga makubaliano ya maswahaba. Wayunsibunahum ila ma la yaliqu bihim, na wanawasibisha maswahaba kwa yale mambo ambayo hawaendani nayo, kama tulivyoona lile karatasi ambalo ameliandika Mayunga akadai kwamba maswahaba walikuwa walevi, walikuwa kadha, walikuwa kati. Haya maneno sasa hivi hatuwezi kusema kwamba ni audio au ni kadha za Kiarabu. Hata vitabu vya Kiswahili vivyo ambavyo vinawasusi maswahaba, akina Abu Huraira, akina Abu Bakari Siddiq, yani maswahaba wote kwa ujumla vinawatukana. Kwa hiyo hakuna haja ya mtu kusema kwamba eti mashia hao watukani maswahaba. Nas'alullah azza wa jalla as-sabat, wallahu a'lam. Tunashukuru Allah jalla wa ala na tunampongeza wetu ambaye ameishia maneno mazuri ambayo amezungumzia kauli za maulamaa kuhusiana na haramu za biashara.